بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سوره مبارکه نجم از جمله سوره های مکی است، دارای 62 آیه، 360 کلمه و 404 حرف. امیر یک بار شما مطالعه بکنم، چون از یک تفسیر گرفتم در اوجه نوشته که 404 کلمه، بر من تعجب آور است که 360 کلمه باشد و 404 حرف. یک تحلیل سرش بکنید. در تلاوت 53 در نزول 23 بعد از سوره مبارکه اخلاص نازل گردیده. سوره مبارکه نجم چون سوره مکی است و به اساس مکی بودن از این برای ما شما تثبیت میکنه ایمان به الله جل جلاله، ایمان به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و همچنان ایمان به معاد. این سه محور مطالب خود را برای ما شما پیشکش میکنه. ابتدا سوره مبارکه سخن میراند از معراجی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به آن نائل گردیده و آن الطاف و عجایبی که در آنجا دیده و برای مسلمانان آن را حکایت نموده. بنان در حقیقت جواب است برای منکرین معراج. نکته دوم، خط بطلان را به اوثان و معبودهای باطل و مشرک میکشاند. سوم، سوره مبارکه جزای اعمال، جزای عدل الهی در رابطه به اعمال بد و خوب او را تذکر می دهد. سوره مبارکه ذکر می کند قدرت الله جل جلاله را در زنده کردن مردگان. سوره مبارکه عذابهایی که به اقوام طاغی همچون قوم ثمود و نوح و لوط نازل گردیده او را من حیث یک مقدمه برای ترسانیدن اقوام بعدی پیشکش می کند. سوره مبارکه نامش از آیه اول گرفته شده و در حقیقت تسمیه جز بر کل است. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا، سوگند به ستاره چون افول بکنه. مراد از نجم نکات مختلفی است. قرآن کریم می شود تعبیر شود، چون قرآن کریم نزول کننده بر قلب محمد صلی الله علیه و سلم است. قسم به قرآن کریم چون نازل شد بر قلب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یا اینکه و النجم اذا هوا، قسم به آن ستاره خاصی که به نام ثریا یاد می شود که از اهمیت خاصی برخوردار بود از نظر کلانی و حجمش و کلی او را میشناسد. قسم به آن ستاره که شما با بزرگی از او معتقد هستین، اذا هوا چون امو هم افول بکند. امو ستاره که او را رب و نوع خود قرار داده بودین، چون او سقوط بکنه و بیفتد. یا می شود که مراد از نجم شهاب هایی است که به طرف شیاطین پرتاب می شود. و نجم اذا هوا، سوگند به ستاره چون افول بکند. ما ضل صاحبكم و ما غوا، گمرانه شد رفیق شما. و ما غوا، و غلط نکرد راه را و باطل نگراییده. ای پیغمبر شما راه را هم غلط نکرده و با باطل هم رو نیاورده. و ما ينطق عن الهوى، و هرگز سخن نمیگوید از خواهش نفس است، از خود سخن نمیگوید. خیلی چی میکند؟ این هو الا وحی یوحا، مگر وحی که به او فرستاده میشود. از خود سخن نمیگوید مگر وحی که به او فرستاده میشود. بنابراین این آیه چی کرد؟ منکرین سنت را ضربه دندان شکنی داد. یک تعداد در دنیا وجود دارد و یکی هم همون کسی که قرآن کریمی که غزالمه جور کرده بود، همون گروه هم در می هستند. میگه تنها قرآن کریم به ما کفایت میکنه، به احادیث پیغمبر ما ایمان نداریم و قبولش نمیکنیم. باز میگه چرا؟ به خاطر که در احادیث ضعیف وجود داره، موضوعی وجود داره، این چیزا که وجود داشته باشه بنان ما چطور سر حدیث عمل بکنیم؟ بله برادر گلم، در احادیث بنای موضوعی وجود داره، ضعیف وجود داره. خب الحمدلله والمنه، قهرمانان از امت اسلامی کلش تحلیل کرده، آنقدر واضح و روشن است که این بدبختی ما و تو است که چرا احادیث صحیح را نمیخوانیم، چرا در احادیث رو نمیاریم. ورن احادیث الحمدلله کلش تصفیه شده، کتاب های بسیار زخیمی در باب احادیث صحیح، در کتاب احادیث ضعیف و احادیث موضوع نوشته شده. اون موضوع خلاص است و قسم به خداست که علم الرجال که در اسلام است در هیچ دینی دیگری نیست، در هیچ دینی دیگری نیست. از این خاطر تعداد از علما چی میگه؟ الاسناد من الدین، خود سند از دین است. قبل از اینکه برجوی قال رسول میگه سند تبوته، قبل از اینکه بگه قال رسول علما سند میخواد و در سند هم داخل جرح و تعدیل که شوین قسم به خدا تثبیت کرد که این نفر در کجا تولد شده، چند سال عمر داشت، چی عادت داشت و به چی شکل زندگی کرد. این سند حدیث به ما مفت نیامده. امام بخاری رحمت الله علیه پشت یک حدیث 8 ماه سفر کرد، وقتی که به اون شخص رسید نزدیک شد گفت اونمو نفر است. یک دونه گوسفند از او گریخته بود، بازی نفر دامن خدای تو گرفت به اصطلاح تخیت تخیت کرد، اون گوسفند برش نزدیک شد، وقتی که سر خود این دامنش دراز کرد از گردنش گرفت، امام بخاری از اونجا پس برگرد گفت این نفر برای گوسفند فریب داد، میشه که در حدیث پیغمبرم سخنی داشته باشد؟ حدیث از او نگرفت، حدیث از او نگرفت. علما در این باب کاری کردند. امام بخاری رحمه الله میفرماید که هرگاه حدیث را نوشته میکرد غسل میکرد نماز میخواند و پیغمبر خدا را در خواب میدید. میتونی بگی که یا من جان خود جور کردم؟ استغفر الله، تو نیست، این دین است، این دین حافظش الله هست، دروغ نگو. هرگاه حدیث پیغمبر را قبول نکنی نماز خواندن نمیتونی. در قرآن کریم کدام جای گفته که نماز صبح چند رکعت است؟ رکوع چی رقم است؟ سجده چی رقم است؟ نگفته. در قرآن گفته زکات بده، خود مقادیرش خود ذکر نکرده. در قرآن گفت دست صادق قطع کن، نخو گفته چی قطع کجا؟ اینجا قطعش میکنی؟ عین کل مفاهیم در کجاست؟ در سنت است. دین که یاد میگیری از سنت یاد میگیری. از سنت هم الحمدلله توضیح شده. بنان در اینجا یک گفت کسی گفته نمیتونه حدیث، بله است. خوی بدبختی ماست. وقتی که ما میگیم که برادر این حدیث ضعیف است، یه حدیث موضوعی است نگو. و بازم که ما تو به زبانش میاریم خو گناه ما توست. ورنه علما خود توضیح داده. هر جایی که بری میگه این حدیث اینطور است. و نگو دیگه این حدیث را. دیگه سر منابر نگو. این مکلفیت ما توست. این هو الا وحی یوحا، مگر وحی که به او فرستاده می شود. ببینی که این وحی که کسی میفرسته و کسی می تو ضعیف نیست. علمه او آموخته است او را قرآن کریم، شدید القوا، فرشته ای که بسیار با قوت است. شدید القوا، آن که قوت شدید دارد. علمه او میشه ضمیر برای جبرائیل امین علیه السلام دار بخورد. علمه او آموخت این قرآن کریم را الله جل جلاله. و میشه به حضرت جبرائیل به این دقیق تر میاد. علمه او آموخت امی قرآن کریم را با پیغمبر علیه السلام، شدید القوا، فرشته ای که بسیار قوی است. ذو مرت، صاحب قوت نیکو. ذو مرت یگان بار تعبیر مایت می چیزی که بسیار قوی شا نیرومن شا، با سر دیگر را ظلم میکند، دیگر را مقهور میکند. و این ملائکه تو نیست که بسیار قوی است بنان بی جای استفاده میکنه قدرت خود را. ذو مرت صاحب قوت نیکوی و نیرویش به حواس بازی به کار نمی برد. فستوا، پس راست به قیامه راست استاده شد آن فرشته به حضور پیغمبر علیه السلام. مره به معنای تابیده شده است. ذو مرت فستوا صاحب قوت نیکو و ذو مرت تیزهوش و آراسته، فستوا و استاده شد به حضور پیغمبر علیه السلام. به قواره اصلیش، پیغمبر ما علیه السلام حضرت جبرائیل دو بار به قواره اصلیش دیده. یک بار در غار حرا در اوجا دید که با دیدنش شرق و غرب را همتو به بالایش پر کرده بود و پیغمبر علیه السلام بیهوش افتید. و یک بار هم در معراج دید. در اینجا میگه که او فرشته با قوت تیزهوشی که فستوا راست استاده شد به قیام اصلی خود به حضور پیامبر علیه السلام. و هو بالافق الاعلا، و در حالی که در افق اعلا قرار داشت. و هو بالافق الاعلا، در حالی که در کناره آسمان بلندی بود. ثم دنا، باز نزدیک. ثم دنا فتدلا، باز نزدیک و نزدیکتر شد. و این پیامبر، این ملائکه چی شد؟ ثم دنا، باز نزدیک شد. فتدلا، و از نزدیکتر شد. از کناره آسمان باز به قواره یک انسان آمد به پیغمبر علیه السلام و برش گفت که اقرا به اسم ربک الذی خلق. فکان قاب قوسین، پس بود مسافت این هر دو میان ایشان، قاب قوسین به مقدار دو کمان، او ادنا یا نزدیکتر از آن. این فاصله در بین جبرائیل امین و در بین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به اندازه دو کمان شد. بعد از اینکه این ملائکه برش نزدیک آمد و یک بار اقرا بخوان و گفت که ما انا بقارئ، این را در بغل خود گرفت و فشارش داد و باز گفت که بخوان. سوم مرتبه اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، فاوحى الى عبده، پس وحی کرد به سوی بندهش، ما اوحى آنچه که وحی کرده بود. بعض علما این زمای را کلش راجع میکنه به معراج پیغمبر علیه السلام که الله جل جلاله به پیغمبر علیه السلام به الله جل جلاله اقا نزدیک شد که فکان قاب قوسین او ادنا، پس بود مسافت میان این دو به مانند یک قوس. این صحیح نیست و این تعبیر را نباید بگیریم. و حضرت عایشه رضی الله عنها سخت این موضوع را میگه که هر کسی که چنین تعبیر بکنه که پیغمبر خدا به الله جل جلاله نزدیک شد، در حقیقت به الله دروغ وابسته کرده. پیغمبر ما علیه السلام در رابطه با بعد از اینکه از حضرت جبرئیل امین بالا میره میگه چی دیدی؟ گفت یک نظام نورانی را دیدم که کاملا در نور می درخشید، ولی این معنای نیست که خدا را دیده باشد، الله را دیده باشد. این نظام و این نوع انواری که در پیش رو بود اون نور پیغمبر علیه السلام دیده که ملائکه الله در گرد و گرد از او چی میکرد؟ شنا میکرد و طواف میکردن. فاوحى پس وحی کرد الى عبدی، بسوی بندش، ما اوحى آنچه که وحی کرد، ما کذب الفؤاد ما را، دروغ نگفت دل پیغمبر، ما را در آنچه که دید، در آنچه که دید دل پیغمبر دروغ نگفت. هر آنچه که حکایت جنت، دوزخ، عرش، ملائکه، ملاقات با پیغمبران خدا در آسمان ها، هیچ کدامش دروغ نگفته و کل صحیح گفته. چرا؟ این هو الا وحی یوحى، ما کذب الفؤاد، دروغ نگفت دل پیغمبر، ما را در آنچه که دیده بود. افتمارونه علی ما یرا، آیا مجادله میکنی با حضرت محمد علیه السلام علی ما یرا، در آنچه که دیده است؟ تو گفتگو را شروع میکنی؟ ولقد رآه، مسلما دیده بود آن ملائکه را که حضرت جبرئیل است، نزلتا اخرى، یک بار دیگر. ولقد رآه نزلتا اخرى، مسلما دیده بود این فرشته را یک بار دیگر در دنیا هم، یک بار دیگر، عند سدرة المنتهى، نزد درختی که، عند سدرة المنتهى، نزد سدرة المنتهى، سدرة المنتهى درخت است که از آن دریاهای دیگر جنت سرچشمه میگیرد. عند سدرة المنتهى، نزد سدرة المنتهى، دلایل تفسیریش و تفاسیر مراجعه بکنید. عندها جنة المأوى، نزد آن است بهشت آرامگاه. پیش امی سدرة المنتهى بهشت آرامگاه است. از یخش صدرت ما یخشا، دید فرشته را وقتی که پوشانیده بود از صدرت ای صدره را، ما یخشا آنچه که پوشانیده بود، این ملائکه را دید پیش صدرت المنتها که صدرت المنتها را پوشانیده بود با کلانی و بزرگیش. ما زاغ البصر، ای رفتن و آمدن پیغمبر عادی نبود، اطاعت جزافی و نبود. ما زاغ البصر، کج نشد چشم پیغمبر، و ما تقا، و از حد نگذشت و از مقصد تجاوز نکرد. الله ملکوت آسمان ها و زمین را برش داد و کلش به حافظه سپرده شد. ایتو نبود که چیزی از یادش رفته باشه و از جان خود گفته باشه، چون این هم نبود. لقد رآ من آیات ربه الکبرى، به تحقیق دید از آیات پروردگار عظیمش را. لقد رآ، به تحقیق دید، من آیات ربه، از نشانی های پروردگارش را، الکبرا که بسیار بزرگ بود. علی ای نمونه ای بود که مسلمان الله را قبول میکنه با این عظمتش، با این عظمتش قبول میکند. در پهلو انسان های مشرک چی را عنوان میدهد؟ علی معبودان مشرک را ببین، پیغمبر علیه السلام ایرا را طالب الله تای نکرده، با الله ندیده، فاصله ای که تایی که در اینقه هسته که پیش الله داره اقه عظمت، اقه بزرگی و اقه شائن لیاقت. آیا ببینیم که معبودان باطل چی میکند؟ افر ایتم اللات، آیا دیدی لات را و العزا و بوت عزا را و منات ثالثت الاخرى و منات انسیومگیش را؟ آیا ای بوتارم یک بار مطالعه کردی که او چی اقم است؟ ای بوت ها چی میکند؟ افرایتم اللات، آیا دیدید لات را؟ بعضی میگن که لات از نام الله گرفته شده و ای از او اشتقاق شده و آزاد از عزیز اشتقاق شده. میگن که لات بوتی بود که در طایفه در طایف عبادت کرده میشد و آزاد بوتی بود که در قبیله غطفان عبادت کرده میشد و هر دو توسط حضرت خالد ابن ولید از بین رفته و منات بوتی بود که در قبیله خزاعه پرستش کرده میشد. ولی امام بخاری از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکند که لات مردی بود سخی و کسی بود که به اساس سخاوت بسیار با مردم کمک زیاد کرد و برای حجاج دستور آب و مسائل نان چیزایش تهیه میکرد و هم آب را بر چیز دیگری یک جا میکرد و یک نان بسیار عجیبی را مثل سریدواری برای حجاج جور کرده بود. بعد از مرگ و این قبیله سقیف بر جای قبر از او یک جایی را ساختند و آن خانه را اعمار کردند. بعد از او به او خانه پوش دادند، مانند پوشی که به کعبه داده بودند و گرد و گرد آن طواف میکردند. و پیغمبر علیه السلام توسط حضرت مغیره ابن شعبه او را خراب کرد و ویرانش کرد و او خانه را آتش داد. افرایتم لات، آیا دیدید لات را که به او عنوان بت تعبیرش بکنیم و چه یک خانه ای که به نام تبارکی جور کرده بودند. و العزا، عزا امام نسائی رحمه الله نقل میکند که وقتی که مکه مکرمه فتح شد آن حضرت صلی الله علیه و سلم خالد بن ولید را به طرف عزا فرستاد تا او را از بین ببرد. حضرت خالد رضی الله عنه وقتی که رفت یک سه درخت را در اوجا در اون محل دید، از سه درخت را قطع کرد و مخانگک را بیران کرد و پس بازگشت. پیغمبر خدا علیه السلام از پیش چی کردی؟ گفت اینی کار. گفت هیچ کاریم نکردی. پس بگرد و خود عزا را از بین ببرد. تعجب کرد که چی است. بار دوم حضرت خالد رضی الله عنه به طرف او منطقه حرکت کرد. وقتی که دید که امی مجاورای عزا چیخ زدن که او عزا او عزا، ایده که گفته رفتن، دید که یک زن پیچه سفیدی بسیار بدبختی بر روی حضرت خالد رضی الله عنه آمد و اون ورکم به شمشیر زدش و از بینش برد. بعد از او بود پیامبر خدا علیه السلام گفت که عزا دیگه از بین رفت و دیگه عبادت کرده نمیشه. در اینجا هم چی هست؟ یکی از شیاطینی بود که از خود تو یک خانه ای داشت و مردم گرداگرد از او طواف میکردن و او را عبادت میکردن. منات اسم یک مردی بود که قبیله های اوس و خزرج به نام آن یک خانه را اعمار کرده بودند و گرد آن اونها هم طواف کرده بودند و حضرت ابو سفیان یا هم حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما اردویشان یا ایره ایره از بین رفتن یا یکی از اینها و در کنار بحر احمر قرار داشت. قرآن کریمه که این خرافات سعی بکنین. آیا یک بار دقیق شوین که افرائیتم اللات، آیا دید اللات را و العزا و عزارا و منات الثالثة الاخرى و آن منات سیومگی ایشان را. اینا چی بودن؟ همشان معبودهای بود که پرستش کرده می شود. تفاوت را در بین ای و در بین الله و در بین پیغمبر که نظام آورده چقدر فراوانه. با اساس از این عبادت های ننگی نشان اتو خرافات را پیدا کردن که علکم الذکر و آیا برای شما با فرزند باشد و له الانسا و برای الله جل جلاله دختران باشد. منطق دینیتان به ایجا کشان شما را که چنین بد را هم بکنید. تلک اذن قسمت دیضا، این قسمت آنگاه قسمت بی انصاف باشد. این قسمت که خودت بشر قبول بکنی و به الله دختران را بتی و با واسه که تو را هم الله پیدا کرد، نعمتم برد الله داده باشد. یقینا قسمت بسیار بی انصاف است. این تقسیم تقسیم ستمگرانه است. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، نیست مگر این اسمایی که سمیتموها شما نام گذاشته اید آن را. انتم شما و آباؤکم پدرانتان، ما انزل الله، نازل نکده الله جل جلو بها بر آن من سلطان هیچ کنم دستور و پیامی را. این یتبعون الا ظن، پیروی نمی کنن مگر خالص گمان را. و ما تهوى الانفس، آنچه که خواسته های نفسانی خواسته باشد. و ما تهوى الانفس، و خواهشات نفس را. خواهشات نفس را خود شما می بینین. این امیال برین یک تجربه بکنین دمی نزدیک دمی شاید شمشیره او جکشن مجاوره قرار کرده که ششته است و درو با تصویران در دست گرفته صحیح شده برا برشو چی میکنی وطن را این قبر نگاه میکنی بد میکنی که نگاه میکنی ولی خدای خود دین نیست در مسجد نمیره و ما تحول انفوس بخاطر خواسته های پول فقط اوجا ششته پول مفت میگیره صحیح شده هر کس هم میاره خدا مردم هم بیقل کده اوجا دیگه میره پول برش داده میره او هم میفهم که نه صاحب نه دست اوله میکنه نه مشکلات پیدا میکنم قرار کرده سر قالی نمششتیم پول مفت مفت به دست میاد این می کار است و ما تحول انفوس این معبود های جعلی که جور میشد بخاطر همی کنفت است هیچ کدام گفت دیگری ندارد این یتبعون الا ظن پیروی نمی کن مگر گمان را و ما تحول انفوس آنچه که خواسته نفس است به دین تسلیم نمیشد بیاد مسجد بریم صاحب مجاور شو خادم مسجد شو ولکت قدم بانه او نمیره مسجد جارو بکنم مسجد بسیار خوب است که جارو بکن چرا این کارو نمیکنی ولقد جاءهم عین شکل است باز مشرکین یک بار در هند برین باز خوب میفهمین اوجا که بری تعجب آور است یا الله که بینی احماقت های از اینا را ببینی یکی گاو عبادت میکنه یکی مار عبادت میکنه یکی گنجشک عبادت میکنه یکی درخت عبادت میکنه یک حالت های عجیبی است که ببینی انسان مخلوق خدا گل سرسبد مخلوق این میرود اقا بیقل میشه شاشه گوا سر خود میمارد این رقم کار میکنه ولقد جاءهم من ربهم به تحقیق آمد به ایشان از طرف پروردگارشان الهدى راه هدایت عمل الانسان ما تمنا آیا میسر میشد انسان را آنچه که آرزو میکند آیا انسان را میسر آنچه که آرزو میکند نه بسیار چیزا را ما تو آرزو میکنیم ولی به یکان دانش میرسیم بسیار انسان ها شکست میخوره بینن ای تحول انفوس ترک بکنین پشت خواسته های نفسانی تان نگردین و فی السماء رزقکم در آسمان از رزق شما و از بیدین رای طلب نکنید فلله الاخرت والاولا مر الله راست آن جهان والاولا و این جهان این جهان و آن جهان به الله تعلق دارد و کم من ملک فی السماوات و چقدر ملائکی که در آسمان هاست لا تغنی شفاعتهم شیئا دفع نمی کند شفاعت و سفارش ایشان شیئن چیزی را الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا مگر بعد از آن که الله حکم دهد لمن یشاء کسی را که بخواهد و یرضا و راضی باشد ان الذين لا یؤمنون بالاخره یقینا آنانی که ایمان نیاوردن با آخرت لیسمون الملائکه تسمیت الانثی نام میگذارد ملائکه الله را تسمیت الانثی با که تسمیت الانثی مانند نامگذاری که بر دختران میکند و ما لهم به من علم و نیست ایشان را کدام علم این یتبعون الا الظن پیروی نمیکن مگر محض گمان را و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و یقینا گمان دفع نمیدهد از شناخت حقیقت چیزی را ان الظن لا یغنی من الحق شیئا گمان نفع نمیدهد از شناخت حقیقت چیزی را فاعرض پس ای پیغمبر رو بگردان عمن تولا از کسی که رو گردانید عن ذکرنا از یاد ما تو هم رو بگردان از کسی که از قرآن رو گردانید ولم یرد الا الحیات الدنیا و طلب نکرد مگر صرف زندگانی دنیا را ذالک مبلغهم من العلم این آخرین حد آگاهی آنهاست ذالک مبلغهم من العلم شرک جهل است شرک جهل است ذالک مبلغهم من العلم این آخرین حد آگاهی آنهاست بنان آگاهی را بیشتر بگردان تا که بیدینی و کفر و شرک محو شود ان ربک هو اعلم یقینا پروردگار تو او داناست بمن ضل عن سبیلی و کسی که گم شد از راه راست و هو اعلم بالمهتدین و او داناتر است به کسی و هو اعلم بمن اهتدى و او داناتر است به کسی که راه یافته به کسی که راه یافته او هم میداند پس موضوع چی است موضوع اصلا عظمت الله جل جلاله ای باید مطرح باشد و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولله ما في السماوات وما في الارض مر الله راست آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است لیجزی الذین اساءوا تا جزا دهد آنان را که دوری کردند و اعمال بد را انجام دادند تا جزا دهد للذین مر آنان را که اساءوا بدی کردند و اعمال ناشایسته از خود جور کردن اصا و بما عملو بدی کردن به اعمال ناشایسته خود و یجزی الذین احسنوا و بدله دهد آنان را که نیکو کردن بالحسن و پاداش نیک لیجزی الذین اصا و بما عملو تا جزا ده آنان را که بدی کردن قرار اعمال ایشان حسب اعمالشان و بدله ده آنان که نیکی کردن به پاداش نیک ولی پاداش نیک خویا کسی میکند می شود راهش چی است؟ هر انسان من حیث انسان یک دوستی خدا دارد و خداوند متعال بخشایشگر است. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یقینا آنانی که پرهیز میکنند کبائر الاسم از گناه های کبیره و الفواحش و از اعمال زشت، الا اللمم مگر گناه صغیره را، ان ربک واسع المغفره، هر آینه پروردگار تو واسع المغفره گسترش، ان ربک هر آینه پروردگار تو واسع المغفره، آمرزش پروردگار تو گسترده است، آمرزش پروردگار تو گسترده و عام است، کلش برش میبخشد. اول نکته خویی که کبیره را شما بار شناختیم که یک تعبیر امیز ار آن عملی که تهدید در قرآن حدیث داشته باشد، این گناه کبیر است. تعبیر دومی که ار گناه نسبت به ما فوقش صغیر است و نسبت به ما تحتش کبیر است. و تعبیر سومی که گناه کبیره که نسل وجود داشته باشد و توعید و وعید در آنجا ظاهر باشد، و لمم گناه صغیره که در اوجا نسل برای عذابش نباشد ولی با تعبیر دین سازگار نیست. بنان گناه صغیره کسی که تصمیم به گناه بگیرد ولی انجامش ندهد، ایره چی میگه؟ لمم میگوید. یا گناهی که گاه گاه آن را مرتکب میشود و گناهی که یگان بار فکرش نباشد به او رجوع میکند. آنانی که اجتناب میکنه از گناه های بزرگ و الفواحش و از اعمال زشت بی حیا، الا لمم مگر او گناهی که بدون تصمیم و بدون قصد انجام بدهد، یا او گناهی که فکرش به او نرسد و آن را انجام بدهد. ان ربک واسع المغفره، هر آن آمرزش پروردگار تو گسترده و عام است. هو اعلم بكم، او داناست به احوال شما. اذ انشأكم من الارض، چون ایجاد کرد شما را از زمین، از زمین که پیدایت کرد الله به این میفهمید که این انسان یک بعد مادی دارد، یکان بار خطاست پیش سر میزند. و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، و وقتی که شما جنین بوده در شکمهای مادرانتان، فلا تزکو انفسکم، راز گب امیجاست. هر قدر عبادت کردی اگر گناه کردی خود پاک پاک نکن. فلا تزکو انفسکم، پس خود ستایی نکنید، به عبادت خود چی نشو؟ خوش نشو. اصلی گره امشه اولا بسیار زیاد نماز خواندم، خدا قبول بکنه، این رقم نگو، روزه بود گرفتم، ولی با فلانه کمک کردم، یا که هر گناهی که میشه باشه میگید به دیگرا گفته بره، به دیگرا. فلا تزکو انفسکم، خود ستایی نکنید. هو اعلم بمن اتقى، او داناست به کسی که پرهیزگاری کرده، او دانا است، زیرا خوب تو را میشناسه که تو کی هستی و چی اعمال داری، به قلبت آگاه است. قسم به خداست که انسان به قلب خود ملتفت شه و خودش طوری که اثر خود حکم بکنه، در زندگی نمیگه که من خوب آدم هستم، این را باز از زبان نخواد دیری، زیرا خدا خوب میشنه که در کجا هستی و چطور آدم هستی. افرائیت الذی تولا، آیا دیدی آن کسی که رو گردانید از اسلام و به طرف نفاق رو آورد؟ میگن که ولید بن مغیره به اسلام نزدیک شد و قریب بود که اسلام را میپذیرد. بعد از مرد از مشرکین آمد گفت که تو آل دین پدرت ایلا میکنی؟ شرم نیست؟ این نیست؟ آخر که قارش چی میگه؟ تو پس همین دین پدرت قبول بکن. او گفت که از عذاب الله علا ترسیدم. گفت در قصهش نباش، بر ما پیسه بده، باز در روز قیامت اگر صورت داشته باشه عذاب تو را من میگیرم، خموده آل پول بده. بازی گفت که صحیحشتم، ولی من از عذاب الله ترسیدم، یک چیز پول برت میتم. باز پس هم پولم ندار، قول هم ندار. قرآن کریم او را من حیث یک نمونه به ما ذکر میکند. افرائیت الذی تولا، آیا دید و انسانی که رو گردانید از اسلام و به نفاق رو آورد، و اعطا قلیلا، یک چیز مال را قبول کرد که به خاطر دفع عذاب بدهد، و اکتابا سخت دل شد، بخیل شد، امور هم ندار. اما بدبخت انسان را مشناسی؟ عنده علم الغیب، آیا نزد او علم غیب است؟ فهو و یرا، پس او میبیند که درنده چی واقع میشود؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى، آیا خبر داده نشده بود به او با آنچه که در صحیفه های موسی بود، به او خبر برش داده نشده بود؟ و ابراهیم الذي وفى، و به صحیفه های ابراهیمی که وفادار بود و در انجام وظیفه خود متعهد بود، آیا این تسجیل نشده بود که الا تزر وازره وزر اخرى، بر اینکه بر نمیدارد هیچ بردارنده ای وزر اخرى بار کس دیگر را، بار کس دیگر را بر نمیدارد. و این تعبیر نگرفته بودند که و ان ليس للانسان الا ما سعى، و اینکه نیست انسان را مگر آنچه که تلاش کرده. و ان ليس للانسان الا ما سعى، و اینکه نیست انسان را مگر آنچه که تلاش کرده. و ان سعیه سوف یرا، و اینکه سعیش به زودی دیده می شود. برای انسان نمی زیبد مگر اینکه تلاش بکند، و یقینا تلاش خود را زود می بیند. انسانی که تلاش نکرده باشد، زحمت نکشد، ممکن نیست که در اوجا خلاص شود. در اینجا تلاش باید بکنی، اینجا باید زحمت بکشی. ببینید که قرآن کریم ثم یجزاه الجزاء الاوفا، باز جزا داده می شود، جزای کامل. و ان الى ربک المنتهى، و این که به سوی پروردگار توست بازگشت، بازگشت تو هم به سوی پروردگارت است. اسلام سه اصل را می دهد. یک، مسئولیت فردی است در باره گناه. هر انسان که گناه می کند از خود جواب می گوید. دوم، به هر کس کوشش است که باید بکند. و سوم، در برابر اعمال او پاداش پوره می گیرد. حسب کوشش الله چی می دهد؟ نتیجه را سرش مرتب می کند. در کار دنیا خاموش راستی؟ قسم به خداست که کسی که محصل هست نمیجا درس نخوانه کامیاب میشه. هیچ کسی را قبول نمیکنه که غیر حاضری میکند و غلط کار میکنه، درس نمیخواد، میخواد کامیاب شه. اینو هیچ کس قبول نمیکنه. بنان و ان سعیه سوف یرا، تلاش زود میبینه. و انه و به این که او تعالی هو اضحک و ابکا، اوست که میخندانند، او است که میخندانند انسان ها را به پاداش های نیکوش در جنت. و ابکا و میگریاند انسان ها را به دادن عذاب در آخرت. و انه هو امات و احیا، و یقینا او ذات عظیم است که میمیراند و احیا و زنده میکند. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى، و یقینا اوست که آفرید از زوجین جفت، الذکر والانثى، نر و مادر، نر و مادرم او آفرید. یعنی یک بچه که یک زن که بگه چرا من مرد نبودم، استغفر الله، الله آفرید دو جدس نزن. یک کسی مرد است بگه از این کدام الله زن خوب بود که می بودم، استغفر الله، این کدام را نزن، این پیش الله تعیین است، مرد را الله تعیین می کند. من نطفت اذا تمنا، از نطفه چون ریختانده شود در رحم. و ان علیه النشأت الاخرى، و این که بر خدا است، النشأت الاخرى آفریدن دیگر، بار دیگر آفرینش هم به الله تعلق دارد. و انه هو اغنا و اقنا، و یقینا او ذات عظیم، هو اوز اغنا که نیازمند، که بی نیاز میکند کسی را، غنیش میکند. و اقنا و سرمایه میبخشد، اوز که بی نیاز میکند و سرمایه میبخشد. و انه هو رب الشعرا، و یقینا اوز پروردگار شعرا، شعرا ستاره بسیار بزرگی و کل گوره قبول، مثل که ما میگم ستاره شام، یک تعداد به ستاره شام اعتقاد داره که خیر میتر نقص میتر، خب این هم بیدینی است. و انه هو رب الشعرا، و یقین او پروردگار، اوز پروردگار ستاره شعرا. و انه اهلک عادن الاولا، و یقین اون ذات عظیمی است که هلاکت قوم عاد اولا را، قوم عاد اولا که قوم هود علیه السلام بود، او را از بین برد. و ثمود فما ابقا، و آن ذات عظیم است که هلاکت ثمود را که قوم عاد اخرى است. فما ابقا، پس باقی نگذاشت هیچ کس را. و او ذات عظیم است که و اهلک قوم نوح من قبل، آن ذات عظیم است که هلاکت قوم نوح را من قبل و پیش از این. انهم مسلما، این مردمی که مورد خشم الله قرار گرفتند، کانو بودند هم اظلم و اطغى، ایشان ظالمتر و اطغى و سرکشتر، اینها ظالمتر و سرکش بودن، از این خاطر الله مورد خشمش قرارشان داد. و المعتفکت احوا، و قریه زیر زبر شده قوم لوط را احوا به زمین کوبید. و پیغمبر علیه السلام میفرن که جبرئیل امین وقتی که به یک پارش همونت گرفتش که تو خانه ما خانهشان بلندش کرد، بعد به دیگر روی زدش. و المعتفکت احوا، و قریه زیر زبر شده قوم لوط را بر زمین کوبید. فغشاها ما غشا، پس بپوشانید آن را آنچه که بپوشانید، فقط شا بپوشانید آن مردم را با آنچه که بپوشانید. فبی ای آلاء ربک تتمارا، و پس با کدام یک از نعمت های پروردگار تکذیب میکنی ای انسان؟ کدام نعمت تو یک را نیست، یک نیست، دو نیست، صد نیست، کدام نعمت الله را تکذیب میکنی؟ هذا نذیر من النذر الاولى، این ترساننده است از ترسانندگان پیشین. عزفت العازفه، آنچه که باید نزدیک شود، العازفه نزدیک شده است، آنچه که باید نزدیک شود نزدیک شده است، قیامت نزدیک شده است، آخرین پیغمبر بر تو آمده، دنیا دیگر ادامه پیدا نمی کند. لیس لها من دون الله کاشفه، نیست شدائد آن روز را جز الله جل جلاله کاشفتون دور کننده، شدائد آن روز را جز الله کسی دیگری دور کرده نمی تواند. اف من هذا الحديث تعجبون، آیا از این سخن تعجب میکنید؟ چون ایمان ضعیف است، الله میگه در دل بسیار مردم ای ضعیف معلوم میشود. آیا از این سخن که گفته شد که تو یک روز میاد که جز الله او شدائد را دور نمیکند، از این تعجب میکنید؟ آیا از آمدن قیامت تعجب میکنید؟ و تضحکون، و میخندید، و لا تبکون، و گریان نمیکنید، و تضحکون، در میان خود خنده میکنید، و لا تبکون، و گریان نمیکنید، و انتم صامدون، و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر میبرید. ایتو نکنین ای انسان، فسجدوا لله، پس سجده کنید الله جل جلاله را، و عبدو، و تنهایی الله را پرستش بکنید. همین سجده را اینمی ولی همینجا کلتان بکنید، فسجدوا لله، به الله سجده بکنید، و عبدو، و تنهایی الله جل جلاله پرستش بکنید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد لله رب العالمین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين، وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد.